seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Merhaba Sezin Hanım. Merhaba. Bu sefer benim sesim yetersiz. Her zaman senin olacaktı ya. Ya geçmiş olsun. Evet. Yani nedense benim hiç sigara içmem falan filan hiç böyle şey ama sesim sizin programda sadece sabahları bu şekilde çıkmakta ısrar ediyor. Heyecandandır. Herhalde. Evet, bugün biraz önce de Stefan Essel'le ilgili bir program kısacık bir mülakat yaptık Uğur Hüküm'le. Tam da bugün senin de konuşmayı düşündüğün konulara uygun düşüyor. Çok önemli biri. Liberasyon gazetesi tamamını ona ayırmış. Evet. Kendi gazetesini ek olarak vermiş ölümüne. 10 sayfalık evet. Bir ek olarak. Evet, yani bizim de çok yakından takip ettiğimiz, saygıyla izlediğimiz, esin duyduğumuz insanlardan biriydi Stefan Essel. Evet. Bu gerek işte Nopa Saran başlıklı evet. Anti-faşizm manifestosu da tabii Stefan Essel gibi önemli demokrat kimliklerin de izini taşıyan bir şey aslında, değil mi? İstersen evet. Bununla başlayalım, yani bundan başlayalım. Evet, bu aslında bu No Pasaran çeşitli hareketler var tabii ki Avrupa genelinde yükselen bu aşırı sağ dalgasına karşı. Ve şeyden bu benim bahsettiğim taraftaki önceki günkü yazımda No Pasaran başlığıyla işte çok yakından aslında Türkiye'nin çok yakınında bir manifesto olarak Avrupa genelinde bir manifesto olarak önerildiği için Yunanistan'dan başlayan bir hareket bu. No Pasaran anti-faşist manifestosunun yayınlanması. Yunanistan'daki bu işte son seçimde de 2012'deki Mayıs seçimlerinde de genel seçimlerde büyük başarı elde eden ülkenin ikinci partisi haline gelen Syriza hareketi var bu işte şey radikal sol koalisyon. Ve hakikaten Yunanistan'daki yani sadece aslında No Pasaran manifestosu ile aynı zamanda tabii Avrupa'daki tabuları ve Avrupa'nın gidişatını sorguluyor Syriza. Ama bir yandan da bu kendi ülkesinin içinde de çok kökleşmiş bir takım muhafazakarlıkları, bir takım tabuları yıkıyor bir yandan, yıkmaya çalışıyor. İlginç bir hareket çok aslında, yani hakikaten üstüne Türkiye'nin de düşünmesi, konuşması gereken bir hareket. Yani Türkiye'nin de aslında yabancısı olduğu tabii bir şey, yani böyle bir sol partiler koalisyonu olsaydı nasıl bir şey olurdu diye de insan düşünmeden edemiyor. Bu No Pasaran manifestosunu ben oldukça önemsiyorum. Çeşitli işte dillere çevirmişler, internetten bulmak mümkün. Bir şey var, web sitesi var. Antifaşizm Europa diye ararsanız hemen zaten karşınıza çıkıyor. European Antifascist Manifesto. Ve bütün Avrupa dillerine aşağı yukarı çevrilmiş. Ve başlıca Avrupa dillerine diyelim. Hakikaten yeni bir Avrupa arayışını vurgulaması açısından sadece aşırı sağa karşı çıkması ve Yunanistan'da olan gerçekten çok düşündürücü olaylara vurgu yaparaktan hani bir ve bütün Avrupa'da olan bir tane aslında vurgu yaparaktan dikkat çekmesi değil sadece yeni bir Avrupa'ya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var demesi açısından bence çok enteresan. Keşke Türkiye'de bir yandan aşırı sağla ilgili düşünürken konuşurken çok yabancı bir şeymiş ve kendisini hiç ilgilendirmeyen bir konuymuş gibi bakıyor olaya. Genelde Türkiye kamuoyunda bu olaylar konuşulduğunda, Avrupa'da aşırı sağ yükseliş konuşulduğunda. Halbuki hiç de öyle değil tabii. Yani Avrupa'yla olan hep can damarlarından bahsediyorum kültür kültürel ve siyasi, sosyal, ekonomik her şey. Yani onlarca, yüzlerce yılda oluşmuş can damarları ve Türkiye de Avrupa'nın bir parçası. Dolayısıyla dışarıdan bakıp da işte özellikle başbakanın hani son dönemde İslamofobiye oldukça vurgu yapıyor tabii. Avrupa'da yaptığı konuşmalarda, Avrupa'ya yönelik yaptığı konuşmalarda. Sadece İslamofobi değil bu iş. Bunun aşırı sağ çok kompleks bir aslında. Aşırı sağın yükselişi Avrupa'da çok kompleks, çok kolay açıklanamayan, üzerine çok yazılsa da bir olay. O yüzden Türkiye'de de bunun küçümsenmesi, bir anlamda Avrupa'nın düşüşünün veya düşüklüğünün bir göstergesi olarak, kendini hiç Türkiye'nin soyutladığı bir şey olarak görülmesi de bence bu açıdan yanlış tabii. Onun dışında tabii Avrupa'nın genelindeki duruma baktığımızda sadece aşırı sağ yükselişi değil, yani merkez politikaların da çok büyük çalkantılardan geçtiğini görüyoruz. Evet. En son pardon, ben bir de şeyi hem radyodaki yayınımızda da konuşmuştuk, senden aldığımız bir haberle sonra ben de biraz baktım ve işte bu 500 kişilik faşistlerin, neonazilerin gösterisini engelleyen binlerce yerli halkın gösterisi de bir çeşit no pasarandı zaten. Geçit vermemeli. Sonra ben de ona değinen bir yazı yazma fırsatı bulmuştum. Bunlar çok önemli yani. Stefan Esseli biraz önce konuşurken, yani mücadele etmezsen hiçbir şekilde alamazsın sonuç zaten. Evet. Evet, biz tabii yani genelde medya genelinde ister istemez hep negatif şeylerden tabii işte bir konuşma şeyi oluyor, tandansı oluyor. Çünkü negatif, olumsuz ve böyle şey bir anlamda flash habere daha uygun karakteri olan konular daha çok dikkat çekiyor. Ama aslında hani umut verici birçok şey var. Evet. Aşırı sağa karşı Avrupa genelinde tamam bir yükseliş varsa da çok ciddi bir mücadele de var. Onu kastettim, evet. Halk genelinde sivil toplum tabii müthiş bir efor sarf ediyor bu konuyla ilgili. Madalyonun o yüzünü de görmek lazım. Sorun ciddi şekilde bir anlamda teşhis edilmiş vaziyette. Bu çok önemli bir şey. Sorunların farkına varılmaması daha fena belki de. Yani Türkiye'de hiç aşırı sağ tandans yokmuş gibi, hiç bir sorun bu konuda, ırkçılıkla ilgili sorun yokmuş gibi davranılıyor. Ve hep toplumun sağduyusu mesela Türkiye'de çok söylenen bir şey. Ama yani bu sağduyu niye, yani hani niye böyle bir şey var, varsa da hani yok demiyorum, diyelim ki var. Neden kaynaklanıyor bu, hiçbir zaman o bir bilinmiyor, bir bilinmez olarak kalıyor. Ama yani bu kadar da kolay değil işler. Yani işte bu en son hani Sinop'taki olaylarda da işte görüldü. Pek aslında Türkiye'de rahat değiliz yani aslında bu konulardan, hani sadece üstüne konuşulmuyor fazla, işte örtülüyor bir anlamda diyelim. Teşhis edilmek istenmiyor. O yüzden no pasaranda da denmiyor. Çünkü böyle evet, bir derdimiz yok bizim zaten. Ama olaylar öyle değil. Şimdi işte Kürt sorununun tabii çözümü birdenbire tünelin ucundaki ışık gözükünce birden Türkiye aslında bir demokrasi cennetine dönüştü son bir haftada, farkındaysanız. Evet. Yani büyük bir şey. Meğerse bu kadar kolaymış yani. Bizden hani bütün şeyde kabineden birbirinden cesur açıklamalar, işte yani silah olmasın da istenilen düşünce açıklansın falan gibi böyle güzel konuşmalar yapılıyor ama tabii yani bu bir nevi kış ortasında bahar havası gibi çiçeklenmesi demokrasinin Türkiye'de çok acıklı bir yanı da var yani. Bunun ne kadar güvenilmez olduğu ve işte liderlerin iki dudakları arasında olduğu her şeyin bir demokrasi söz konusu olamaz elbette. Demokrasinin tabandan geliyor olması lazım. O açıdan hani Kürt sorununun bu çözümü son olanlar işte tırnak içinde hani İmralı süreci, İmralı denilip sürekli dillendirilen konuyla ilgili ben çok da konuşmak istemiyorum. Çünkü muhakkak tabii ki desteklen, barışa yönelik insanlar ölmeyecek, herkesin desteklenmesi lazım ama çok aldatıcı bir yanı da var bu işin maalesef. O yüzden umarım gerçek demokrasiyle ilgili konuşuyor oluruz. Gerçek barış süreçleriyle ilgili konuşuyor oluruz. Yani sadece Kuzey İrlanda meselesine bakıldığında hep işte Türkiye'deki sorunlarla karşılaştırılan. Yani müthiş bir barış ve işte çatışma çözümü eğitiminden geçtiğini bütün sadece işte şey İRA elemanlarının değil, İRA'nın kendi üyelerinin değil, neredeyse İrlanda'da yani politika ile ilgilenen bütün çevrelerin yeniden kendilerini kurguladıkları bir süreç aslında İrlanda'da barış sürecinden bahsettiğimizde. Yani bu Türkiye'de bahsettiğimiz ise çok farklı bir şey. Onun için ben gene de umutlu olmak istesem de zeminin iyice ayaklar altından kayması ve hayal kırıklıklarının oluşmasından açıkçası endişe ediyorum. Maalesef ve bu açıdan işte Avrupa'ya baktığımızda merkez politikaların bu yaşadıkları çalkantılar da çok önemli. Mesela İtalya'ya, işte son İtalya seçimlerine baktığımızda. Evet, şimdi bir de onu konuşalım. Evet. O yani hakikaten hani sadece işte sonuçları değil işte Berlusconi gene yani gayet bence almaması gereken yüksek oranda bir oy aldı. Artık Berlusconi'nin İtalya'da politika sahnesinde nasıl hala var olabildiğine ben gerçekten hayret ediyorum. Nasıl sokakta yer aldığı bile tartışma konusu, yani yargılanıyor olması, pek çok davadan yargılanıyor olması lazımdı çoktan. Yani yargılanıyor olmasının ötesinde yani şimdi yaptığı artık politik gaf diyemeyeceğim yani sevimsiz yani son derece bütün söyledikleri, halleri, tavırları. Ama bir şekilde Berlusconi hala geçer akçe İtalya'dan ve yani çok bir ikinci parti olarak çok yakın oy aldı bir ilk şey birinci partiye. Yani ve hakikaten ben buna hayret ediyorum nasıl mümkün olabiliyor diye. Ama işte İtalya hep Türkiye'nin kendini karşılaştırmayı sevdiği bir ülkeydi açıkçası yıllarca. Ve İtalya'da bunlar oluyorsa biraz hani uzakta durup da işte zavallı İtalya diye bakmamak lazım. Çünkü İtalya bundan işte belli bir süre önce, 4-5 yıl önce bu halde değildi. Ve Türkiye'nin hala o zamanlar gıpta ederek baktığı bir ülkeydi. Şimdi nereden nereye gelindi? Yani şimdi bu İtalya'da olup bitenler mesela işte sadece Berlusconi'nin hala yerini koruyor olması değil. Aynı zamanda işte Beppe Grillo mesela işte komedyen, onun çıkışı da çok enteresan. Çünkü Beppe Grillo hani Yunanistan'da Syriza'nın yaptığı gibi bir anlamda ciddi bir politik söylemle yola çıkarak bir hareket oluşturmuyor. Beş Yıldız Hareketi kendisinin. Sadece Twitter üstünden atılan bir takım mesajlar, bir aforizmalar mı diyeyim artık nedir yani hani o bile fazla aslında. Bir takım adeta sayıklamalardan sadece oluşuyor. Sadece ortaya işte aslında kulağa hoş gelen bir takım söylemler atıyorlar. Ve biraz aslında hani neredeyse yani karşılaştırmak çok doğru değil belki ama Cem Uzan'ın Türkiye'deki politik çıkışına benzeyen bir çıkışı var Beppe Grillo'nun. Ve işte hani çok da sevimli gelmiyor bana açıkçası. Çünkü geri geliyor işte neofaşist gruplara işte selam yolluyor. Yeri geliyor ondan sonra işte hani İtalya'da parlamentonun El-Kaide tarafından bombalanmasından bahsediyor. Tamam bu komik ve çok işte şey nihilist bir tavır olarak gelebilir kulaklara ama pek de öyle değil aslında tabii yani hani duruma baktığımızda. Kendi taraftarlarını muhafazakar devrimciler olarak tanımlıyor ama muhafazakar kısmı işin daha ağır basıyor yani ilginç şekilde. Çünkü istatistiklere baktığımızda Grillo'nun destekçileri genelde özellikle hani toplumun daha eğitimli diyelim ve bir anlamda başka ülkelerde aşırı sağ tendans olabilecek kesimleri. Yani işte şey çalışan bir anlamda beyaz İtalyan diyelim ve aynı zamanda büyük öfke duyan sisteme karşı kişiler, özellikle erkekler. Bu da enteresan bir şey. İşte aşırı sağın destekçileri mesela yapılan araştırmalarda Avrupa genelinde böyle bir tipleme. Hani bir anlamda işte klasik neonazi tiplemesi gibi bir şey değil. Yani sıradan halk bir anlamda. Ve üstelik halkın en dip kesimi de değil. Çalışan, iş sahibi fakat sisteme bir karşı bir şekilde öfke duyan bir grup. O açıdan İtalya'daki bu gelişmeler de, Grillo'nun yükselişi de düşündürücü. Yani hani aşırı sağ yerine böyle bir şey mi yükselsin diyebilirsiniz, tercih edilir mi? Fakat bir anlamda İtalya'da da işte politika diye bir şey kalmamış durumda. Yani baktığımızda bir hani gerçekten bir panayır ortamı gibi bir durum var. Özellikle o yüzden İtalya'nın bu ortak yarar hareketi gibi, ortak iyilik hareketi gibi ortaya çıkan işte ve birinci parti konumundaki şu an Pierluigi Bersani hiç televizyona neredeyse çıkmıyor. Tamamen televizyonlardan kaçıyor. Çok hakikaten televizyonda ya da medyatik bir tipi de yok açıkçası bir politikacı olarak. Ama bir anlamda hani ortadaki bu panayıra dediğim gibi dönüşen ortamda da kendini saklama ihtiyacı duyuyor belli ki. Ve Berlusconi'nin tabii yerini korumasını ben hep hayret ediyorum diye özellikle vurguladım ama bir anlamda hala televizyonun gücünü görüyoruz, medyanın gücünü görüyoruz bu seçimlerde. Demek ki Berlusconi yerini koruyabiliyorsa medya sayesinde koruyabiliyor. Sahip medya olduğu medya sayesinde gücüm. Belki de. Hı? Sahip olduğu medya sayesinde koruyabiliyor belki de. Sahip oldu, evet, çok güzel söyledin Can, doğru. Yani tam işte sahip olduğu medya sayesinde medyanın gücünün öteki tarafı da, terazinin öteki kefesi de tabii Grillo'nun sosyal medyayı çok iyi kullanması var. Komedyen Grillo işte Twitter üzerinden özellikle işte dediğim gibi attığı mesajlarla, işte Facebook üzerinden örgütlenen şeylerle, mitinglerle, YouTube üzerinden işte birçok toplantısını, konuşmasını vesaire hemen internete sundu. Bu şekilde yükseldi. Ya o da televizyonu mesela fazla kullanan ve kullanabilen de açıkçası bir şey değil. Politikacı artık. Yeni mesleği bu. Ama sosyal medyayı çok başarılı şekilde kullandı. Hatta işte Mario Monti bile işte Avrupa Birliği'nin görevlendirdiği teknokrat olarak artık İtalya politikasının bir öyle geldi İtalya'ya, ama artık İtalya'da kendi partisi var vesaire ve o da dördüncü konumda. O da mesela işte özellikle televizyonda ve sosyal medyada kendine bir hani sevimli politikacı portresi çizmeye çalıştı. Fakat bu tüm medyatik çalışmaların arkasında maalesef İtalya'da politikanın adeta ölümünü izliyoruz. Ya ortada, çünkü gerçekten hani ülkenin içinde bulunduğu derin, sadece ekonomik değil bence, sosyal kriz, işte göçmen sorunu var. Ondan sonra işte bu kuzey-güney sorunu hala, yani şey bir anlamda İtalya'da çok ciddi yani ayrımlar vesaireler. Yolsuzluk müthiş bir sorun. Ama bunlar işte hiçbir şekilde aşılamıyor. Yani bir anlamda buzdağın ucu ekonomi. Evet, sadece. Tabii yani mafya zaten en önemli sektörlerinden, en güçlü sektörlerinden biri ekonominin, olmaya devam ediyor. Bir de bu popülist şeyler, adaylar her zaman Avrupa tarihinde de zaman zaman karşımıza çıkar. Belli bir başarı elde edip sonra da silinip giderler. Yani bunun çok sayıda örneğini Amerika'da da var ama daha çok Avrupa'dan hatırlıyorum. Dolayısıyla bu şey tespiti önemli geliyor bana, senin yaptığın. Yani içi boşaltılmış, politikanın politika olmaktan çıktığı bir panayıra dönüştürülmüş, içi boş bir kepazelik yani. Kemal Bey tabii söylemler vesaire, yani bunu alt alta koyduğumuzda, hadi ben tekrarlamak dahi istemiyorum. Yani o kadar müptezel ki, yani Berlusconi'nin söylemleri, keza Beppe Grillo'nun da, yani hani dediğim gibi kulağa çok hoş gelen, kendisini lider olarak da adlandırmıyor, hareketinin bir lidersiz hareket olduğunu söylüyor. Ama Beş Yıldız Hareketi'nin de yani söylemlerine baktığımızda hiç ortada bomboş bir şey aslında yani. Burada gene de ama işte üçüncü büyük parti olabiliyor İtalya gibi ciddi bir ülkede. Fakat sadece ya İtalya'nın meselesi değil dediğim gibi. Bu Avrupa genelinde bir aslında siyasi kriz yaşanıyor. Merkez siyasetin yaşadığı bir kriz. Ve işte Yunanistan'da Syriza'nın çıkışı hani ciddi bir siyasi hareket olarak, içinde güçlü bir siyasi hareket olarak, ideolojinin güçlü olduğu bir siyasi hareket olarak önemsenmeli. Tabii bu arada Yunanistan'da da ciddi sorunlar bu anlamda yok değil. Mesela en son işte Syriza'nın bu bazı şiddet olayları var şu an iktidardaki partiye karşı. Syriza'nın iddiası şu ki bunlar tamamen bir komplo şeklinde aslında solu zayıflatmak için, tıpkı İtalya'da bir dönem yapıldığı gibi 70'lerde sola karşı işte bir takım suçlar atılarak vesaire bir strateji izleniyor diyor Syriza. Ve işte tıpkı o dönemlerde Gladio'nun yaptığı gibi işte yeni bir derin devlet oluşuyor şeyde, Yunanistan'da diye iddiaları var. Ya işte hani işin bir tarafı, yani Syriza'nın çok ciddi bir politik ajandası var ve yani bir politik söylemi var. Farklı çözümler getirmeye çalışıyor. Zaten umut için bir yol açıyoruz diye sloganıyla başlamışlardı. Fakat öte yandan da yani politikalar, yani Yunanistan'da şimdi Avrupa Birliği bir ülkesi üye de işte tekrar işte Gladio benzeri bir yapılanmanın oluşmaya başladığını söylenmesi vesaire, yani bunlar da Syriza'yı eleştirmek için söylemiyorum ama o ortamın ne kadar, aslında siyasi ortamların ne kadar tuhaf hale geldiğini gösteriyor. Hiç güvenilmez işte şeydeki iktidardaki partilerin bir takım işte komplolar içine girdiği, Soğuk Savaş dönemindeki gibi adeta, ya 21. yüzyılda da bunları mı konuşuyor olacaktık diye düşünmeden edemiyor insan. Yani Türkiye de bu açıdan farklı değil. Ya işte bu mesela İmralı tutanakları diye bahsedilen, Milliyet'in yayınladığı mesela sızdırılan haberi, yani kim sızdırdı bilinmiyor işte. Yani gene bir iyi saatte olsunlar sanki ortada dolaşıyor. Hangi amaçla yapıldı, ne oldu bilmem ne vesaire, işte bunları konuşuyoruz. Çok opak bir anlamda neyin ne olduğunu seçilemediği tuhaf ortamlar var. Yani sadece Türkiye'de böyle değil, işte Yunanistan'da da bu aynı şekilde. Kimin eli kimin cebinde, kim ne destekliyor, ne oluyor gibi, perde arkasında bir takım böyle gölgeler adeta bir şeyleri yönetmeye çalışıyorlar gibi. Keza gene işte dün öyle çok enteresan bir haber vardı. İşte TÜBİTAK, bu dinleme komisyonu vesaire, onlara verdiği briefingde şeyden bahsediyor. Yani güvenli bir toplantı yapmak istiyorsanız denizin ortasında, deniz dibinde yapmanız lazım gibi bir öğüt vermişler. Bunu hani ciddiye mi almak lazım yoksa gülmek mi lazım bilemedim. Yani şaka mı yapmışlar yoksa? Gerçeklik payı var mı? Hani dinlenmemek için ve hani herhangi bir anlamda komploya kurban gitmemek için yapmanız gereken deniz dibine inmek. Yani uzaya da çıkılabilirdi tabii. Evet. Alay eder gibi bir durum yani. Yoksa herhangi bir odada işte bir ampul dahi dinleme cihazı haline gelebilir. İşte yok lazerle bilmem ne yapılır falan filan gibi, böyle bir şey, hani bilim kurgu filmi gibi adeta. Ama gerçeklik bir yandan da. Bunu TÜBİTAK mı söylemiş zaten? Evet, TÜBİTAK'tan uzmanlar briefing vermişler. Bu şey, meclisimizdeki dinleme komisyonu olarak bilinen, onların milletvekillerinin oluşturduğu gruba ve bu hakikaten çok ciddi şekilde, yani benim hani o cümle çok özellikle dikkatimi çekti. Denizin dibine inilmesi, güvenli bir toplantı yapılabilmesi için. Şimdi böyle bir tuhaf ortamlardan bahsediyoruz aslında siyaset derken. Her an herkesin ayağı bir şekilde kaydırılabilir. İşte gene işte Türkiye'de suikast girişimleri mesela çok konuşuluyor bugünlerde. İşte o gizli şeyler, bir takım planlar ortaya çıkıyor vesaire, geçmişte ve yakın zamanda yapılan. Bunlar çok düşündürücü tabii. Yani bu kadar ciddi sorunlar yaşanırken Türkiye'de, işte Avrupa'da bir yandan da bu kadar komplo teorilerinin olduğu, konuşulduğu bir ortam bir anlamda ürpertici. Gerçek sorunları çünkü tartışamıyoruz bir türlü aslında birçok alanda. Evet. Peki evet. Bitirirken bir de bir sorumuz var. Deutsche Welle'den bir haberle başladık. Bunun nasıl değerlendirileceğine karar veremedik. Hala da gidiyor. Bir de sana soralım dedik. Yani bu mutluluk ve iyimserliğin ömrü uzattığı yolunda bir inanç vardı. Ama Alman bilim insanları da bayağı ciddi üniversiteler, Erlangen, Nürnberg Üniversiteleri, Humboldt ve Zürich Üniversitesi ortaklaşa bir araştırma yapmış. Pesimistler daha uzun yaşıyormuş. Şimdi bu iyi haber mi, kötü haber mi? Bunu sorarak bitirmek istiyoruz. Vallahi yani şimdi şöyle bir şey var. O haberi daha önce görmüştüm ben. Hani Deutsche Welle'den önce, bir süre önce gördüm. Ve orada nasıl yorumlayacağım ben de bilemedim. Çünkü bir yandan hakikaten yani o haberi sana kimsiz düşünüldüğünde her zaman önlem almak ve bir şekilde kendini korumaya yönelik bir hani bir bariyer oluşturmakla ilintili bir şey bir yandan. Dolayısıyla kötümserliğin insanı koruyan bir yanı var gerçek hayatta. Çünkü öngörüyle kendinizi korumak için önlem alıyorsunuz. Kötüyü öngörerek. Evet. Fakat baktığınızda yani aslında biz kendimize baktığımızda, yani şimdi üçümüz, Ömer Madra, Can Tombil ve ben sizin olarak, iyimser miyiz, kötümser miyiz bilmiyorum. Aslında umutla bir takım şeyleri arıyoruz, iyi olan ne olabilir diye. Dolayısıyla daha çok iyimseriz gibime geliyor. Dolayısıyla hani hep olumsuz senin şeylerden eleştirerek bahsetsek de. Evet, dolayısıyla bu sözlerle beraber. Onun için benim oyum gene de iyimserler tarafına olsun yani. Evet, o zaman da tabii ömrümüzü kısaltmış oldun sen. Bilimsel gerçekler her zaman da bilimsel gerçekten gerçeklere mi dayanıyor? Bunu da sorgulamak lazım. Peki bir de son soru o zaman. Bu şimdi çıktı ortaya. Bu Deutsche Welle'deki bu haberi biz yeni gördük. Sen daha önce gördüğünü söylemiştin. Sana kim sızdırdı bunu? Evet, bana kötümserler sızdırdılar. Bak biz kazanacağız. Biz daha çok yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Görüşmek neyse, üzere. Deniz dibinde yapalım gelecek programı. Evet, aynen öyle. Görüşmek üzere. Oldu, görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.